نحمد ونصلي على رسول الكريم. رائے تصوف اور رائے سلوک جس کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، یہ پورا ایک حکیمانہ نظام ہے. ہاں جی، اور اصلی فن جو ہے تو وہ مرید کو اس طریقے سے ایسے راستے سے لے جانا کہ اس کے دنیاوی اخروی سارے مفادات اپنی جگہ پر درست رہ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا مطلب حاصل ہو جائے. ہر فن جو ہے ماہرین بھی ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اناڑی بھی ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک ہائی بلڈ پریشر کا مریض ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، یعنی اس کے بدن کا پانی خارج ہو گیا. آدمی کا بلڈ پریشر بھی آئی ہے اور اس کے بدن کا پانی بھی خارج ہو گیا. اب اس کو جو ہے تو بدن میں پانی بھی ڈال دینا ہے اور بلڈ پریشر بھی اس کا زیادہ ہونے سے بچانا ہے. ڈاکٹر طارق صاحب کیا کریں گے جی اس میں؟ طارق صاحب ہیں جی؟ جی تو اس کو ڈاکٹر صاحب، ان کا جیسا ڈاکٹر صاحب ماہر تھا، اس نے اپنے علم کی روشنی میں اس کے لیے فلوئڈ کا دینا بھی، اور ساتھ اس نے کوئی بلڈ پریشر کا کنٹرول بھی، اور ساتھ اس نے کوئی ڈائیوریٹک بھی رکھا جی. تو اس کا کمپاؤنڈر جو ہے وہ نیا ٹریننگ کر رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا دیکھے ڈاکٹر صاحب، صاحبان نے آج تین دفعہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں آپ نے. تو اس نے کہا کہ ہماری دادی جو ہے اس کو بھی بلڈ پریشر ہے. کہ خیر ادا ہو گئے تھا بزرگ بکوما ڈاکٹر پکوما ڈاکٹر آپ کو یہ صرف جو اس کو میں آج لگاؤں گا دادی صاحب، کیونکہ اس کو بلڈ پریشر دیکھا اس کی داج ہے، تھوڑی دیر میں اس کو فٹ کر رہا ہے. تو اس نے جا کر اس کو بھی وہ ٹرپ لگایا. اس کو جو لگایا تو اس کی جو حالت غیر ہوئی، موت کے قریب ہوئی، اسپتال میں لا کر داخل کی گئی. تو اس نے کہا کہ میرے پوتے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اس کے نگنیتی سے کیا جی، کیا اسے نگنیتی سے تھا، لیکن تھا اس کا ناڑی پن جی. مدثر صاحب، مظفر صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ آج دونوں نہیں ہے. وہ طارق وسیم صاحب بیٹھے ہیں. طارق وسیم صاحب کے بھائی آیا، نے کہا کہ کڈنی کی تکلیف ہے اور میں حکیم سے علاج کرا رہا ہوں. تو مجھ سے بھی رائے لینا چاہتے تھے کہ ہاں کرے. میں نے نہ ہاں کیا نہ کیا. تو بعض ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، روکا باز پیر صاحبان، دعا کرو کہ اللہ بیٹا دے. کہتے کہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، آج سب سے خود کہہ دیتا ہے. تو اگر بیٹا ہو جائے تو کہتے پیر صاحب نے کہا تھا بیٹا ہوگا، پر نہ ہوا تو کہتے بعد میں نہ بیٹی کہا تھا اس نے. بڑے استاد ہوتے پرداؤ گے بےچارے سادہ لو. بھائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگو، عمل کا وسیلہ اختیار کرو. جو اللہ نے دینا چاہا الحمدللہ، نہ دیا تھا الحمدللہ. اب میں نے سوچا کہ اب یہ جو ہے مسئلہ ہے پیچیدہ آپ کے بھائی کا، اور حکمت سے میں انکار نہیں کہ اس کے بعض نسخے اچھے ہیں اور اس پہ علاج شفا بھی ہے، بعض حکیم صاحبان ماہر بھی ہوتے ہیں. اتنی پیچیدہ چیز کو مینٹین کرنا، جگہ پر لانا، وہ تو آسان کام ہے نہیں. تو لہٰذا اپنی طرف سے بہترین سے بہترین اسباب تک اپنے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. اس پر آپ خرچ کریں گے اس کا سواد ہے، ان اسباب کو ڈھونڈیں گے اس کا سواد ہے، خرچ کریں گے اس کا سواد ہے. پھر باقی اللہ کا امر ہے جی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تب تو آپ ہی تو ادھر پھر رہے ہیں. آپ پھر رہے ہیں جی ادھر ادھر, یا آپ جا کے جو آدمی بیٹھے ہیں آپ گھوم رہے ہیں کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ اسباب بہتر سے بہتر ڈھونڈ کر اس کا اختیار کریں, اس کا اجر و ثواب ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے. کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ کر کے تھی اس کو اسباب کو اختیار کر کے پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. آپ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ہو کر رہے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مزید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علی پور کے تھے, علی پور فیکٹری کے گورنمنٹ ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے تھے, اور بیت حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور خلافت بھی ان کو ملی, اور کافی عرصہ انہوں نے خانقاہ چلائی, بڑے صاحب تحصیلات. وہ اس کا علی پور کا میڈیکل اسپیشلسٹ ان کا خلیفہ, ان کو ایک بیماری تھی دل کی, تو جو بھی آتا تھا اس کو علاج کے لیے کہتے تھے, علاج لوگوں کو ہوتا جاتا تھا. آخر میں مریضوں نے کہا کہ آپ کا بھی علاج کرانا چاہیے, تو انہوں نے کہا چلو آپ لے جاؤ علاج کے لیے. علاج کے لیے لے گئے تو وہاں سی ایم ایچ راول پنڈی میں ایک یہ تھے اور دو اور مریض اکٹھے آ گئے, ایک یہ منیر حسین شاہ اور ایک کوئی منیر خان, وہ کوئی نوجوان آدمی ہے 30-32 سال کا اور یہ 70-72 سال کے آدمی. تو اسی جی وغیرہ اس کا لے جایا گیا اور مریض یہ پی ایم ایچ والوں نے آگے کر دی, اور اس کی دل کی بیماری کی دوائی ان کو دے دی, اور وہ دوائی ان کے لیے بالکل قتل کا وہ انجیکشن تھا. بس ان کی حالت غیر ہوئی, اور کیا ہمارے ڈاکٹر منظور صاحب بھی ساتھ تھے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے اور کے ایم ایچ والوں کو کہا بھائی میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں اور یہ آپ لوگوں نے کیا کیا, اس کا تو ہارٹ بلاک نہیں تھا, تو آپ نے ہارٹ بلاک کی دوائی اس کو دے دی. اور ان کو بڑی شرمندگی ہوئی. آئندہ سالے کے لیے اس پر میں نے کچھ آرٹیکل بھی لکھوایا ہے, ڈاکٹروں کی اس بحتیاتی پر تھوڑا سا لکھوایا ہے, کیونکہ لاہور کا ایک ڈاکٹر پرانے زمانے کا واقعہ راز کبیر, جو مشہور سرجن تھا جس کے حوالے برطانیہ سے شائع ہونے والی کتابوں میں ہیں, ویلے اینڈ لو میں اس کے ٹی وی پر اس کا جو کام ہے حوالے اس کے ہیں, وہ ایک آدمی کا گردہ نکال رہا, گردہ نکال دیا. دوسرے دن راؤنڈ سے پوچھا مریض سے, پنجابی سے پوچھا کچھ تکلیف مکلیف تو نہیں ہے, ہاں جی کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, تو اس نے کہا وہ پچھلے سال جڑا گردہ تو کٹیا نا نے کٹیا اس کو کٹ تکلیف ہے, ہاں جی کہ پچھلے سال جو آپ نے گردہ نکالا تھا اس سے کم تکلیف ہے. تو تب ڈاکٹر صاحب کو پتا چلا کہ ایک گردہ پچھلے سال نکال لیا تھا, ایک اس سال نکال لیا, دونوں گردوں سے آدمیوں کو معلوم کر کے وہ آدمیوں کو قتل کر دیا. تین چار دن اس کے بغیر گردے کے چل پڑیں گے بس. تو دونوں گردے نکال دیے. پھر آپ کے لطیفہ سنائے, میں اپنے کنسلٹنٹ سرجن کے ساتھ کام کر رہا تھا, ایک مریض یا غریب آدمی ہے, فیس والا نہیں ہے, ڈالا ہوا اس کا آپریشن. اس زمانے میں اتنی آیات تھی کہ کنسلٹنٹ جو ہے غریب مریضوں کا بھی آپریشن کیا کرتا, ایک دو اپنے کرتا تھا دو تین, اور ایک دو غریب آدمی بھی کیا کرتا, اتنی آیات تھی, اور لوگ بھیڑیے نہیں بنے تھے. اس نے جی وہ مریض ڈالا ہوا ہے, گردوں سے بہت کمزور ہے, بہت پتھر اس میں بھرے ہوئے ہیں, تو گردے کی جو نالی ہوتی ہے نا اس کو ایسے ایسے کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں کھینچ رہا تھا. اب اس نے جس طرح کیا وہ باہر نکل گئی, گردے سے باہر نکل آئی. جب گردے سے باہر نکل آئی تو مجھے عموماً یہ کنسلٹنٹ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ لڑکی کو اپنے جونیئر پر سر پر ڈال کر, تو مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا پتھر جی آگے سے آپ نے پکڑا ہوا تھا, پھر سے میں نے پکڑا ہوا تھا. تو اس کو شرمندگی نہیں پڑی ابھی کہ آج بھی آگے سے پتہ ہوا ایسا, تو حقیقت کی بات کہی ہے. تو میں نے کہا یہ تو اس کو اپنے سر میں کیسے لوں, دنیا کے لحاظ سے بھی اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر کہ غریب آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور آخر کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پھر کتابوں نے لکھا ہوا تھا کہ دوبارہ اس کی سلائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ کڈنی ٹیشو اور یوریٹر ٹیشو اتنا ڈفرینٹ ہے کہ ان کی آپس میں سلائی نہیں. تو اس جگہ میرا استاد اس جگہ پر کہا کرتا تھا کہ گردے کا علاج کیا ہے, بس کارڈ آف کر پھینکا بھائی, اس کو علاج ہی نہیں. جو ڈاکٹر امریکہ سے یورپ سے برطانیہ سے آتا ہے نا یہاں آپریشن کرے, تو اسے تولیہ اندر لیتا ہے, وجہ کیا ہے کہ یہاں نظام اور یوری مالک میں اس نے نظام کو سیٹ کیا ہوا. ایک نرس کو کہتے ہیں ڈلٹی نرس, ایک کو کہتے ہیں کلین نرس. کلین نرس سارے اوزار گن کر ٹاول گن کر رکھتی ہے ٹرالی پر اور کام ہوتا ہے, اور ڈلٹی نرس جس کو لے کر سب کو واپس وصول کرتی ہے, اور پھر کنسلٹنٹ سرجن جو ہے وہ آدمی کو کہ زخم کو کلوز کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, سیل سلائی کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کو تو ہم دین سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو احتیاطیں ہیں, افسر کا میرٹ پر کام کرنا, حقدار کو اس کا حق دینا, کسی کا حق نہ مارنا, کسی پر ظلم نہ کرنا, اپنے آدمی کے لیے ڈنڈی نہ مارنا. سبحان اللہ, غلام ناصر صاحب کا بیٹا میرے پاس آیا, اس نے کہا آپ مجھے لیکچر کتنی پوسٹ دے رہے ہیں, ایک ایسے طریقے سے دینا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی کا حق مارا جا رہا. تمہارے ساتھ نے مشورہ کا, ہم نے کہا ہم آؤٹ آف میرٹ نہیں لیتے ہیں, اگر کیا ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اس بچے کے لیے آؤٹ آف میرٹ پوسٹ نہیں لیتے, اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تب بھی ہم نہیں لیتے. بعد چند دن صبر کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اعزاز کے ساتھ دیے. آپ دنیا کی فوج تو مل جاتی لیکن آخرت کا عمل تو ضائع ہو جاتا. تو بھائی ایک مولوی صاحب کی بات ہمارے بڑے مسترد ساتھی نے کہی, اس نے کہا ہمارے 20 گریڈ کے آدمی کو چھوڑ کر 21 گریڈ کے آدمی کو چھوڑ کر 20 گریڈ کے آدمی کو اس نے پوسٹ دے دی. بعد میں کسی نے کہا کہ بعد وہی آدمی گیا, اس نے کہا کہ میری شکل کو دیکھو میں باشر آدمی ہوں اور میرا دینی پارٹی میں کتنے عرصے کا تعلق ہے, تو آپ نے یہ کیا. تو وہ شیخ العزیز صاحب کہہ رہے تھے میں کیا کروں, میرے بیٹے کی شادی میں 30,000 روپے خرچہ کیا تھا, کیونکہ اس کے نزدیک تو دین حدیث کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کا جار مجرور صلہ موصول اور فائل مفعول یہ لوگوں کو بتانا دین ہے, یا میرٹ پر فیصلہ کرنا تو دین اس کے نزدیک نہیں ہے. یہاں مریض کا حق اس کا شعور تو نہیں ہے نا, حالانکہ تو نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو اللہ کہا کہ اس کو اللہ معاف کر دے گا, لیکن تیری وجہ سے ایک مریض کو تکلیف ہوئی ہے وہ تو گلے بات ہے, اس کو تو جب تک اس سے معاف نہیں کرائے گا پھر اگلے پڑے ہوئے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بار بار پھیلو بار بار پھیلو, اور میرے سامنے آئے تو ایسے عاجزی کہ کیا پوچھے, اور لوگ ہیں تو بہت متواضع آدمی ہیں. اب میں نے کہا اس کے وارڈ کے حالات مجھے بتاؤ, تو وارڈ کے حالات کو انہوں نے کہا کہ اس کو تو اس کے مریض فرعون کہتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں, اب میرے آ کر عاجزی کر میرے آ کر آگے آ کر عاجزی کرنے کا اور اٹھ کو بیٹھے کرنے کا فائدہ کیا ہے, میرے جوتے اٹھانے کا مجھے کیا فائدہ, آپ لوگوں نے میرے جوتے اٹھا لیے مجھے کیا فائدہ, کیا میں خود نہیں اٹھا سکتا تھا, پہلے تو کمر کا درد ہوتا تھا جھک نہیں سکتا تھا, اب جھک بھی سکتا ہوں جی, یا میرے لیے شکرانہ کوئی لے کر آ گئے, اسے میں نے کھایا نہ کھایا پیٹ کا تندور جو ہے یہ تو بھرتا نہیں ہے, سوکھی روٹی سے بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے اور آنا سہلا چیزوں کو بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو میں نے تندور بھرا ہے میں بھرا, آپ میرے تندور کو بھرنے کے لیے کچھ لے آئے اس کا کیا فائدہ ہوگا, یاد کہ آپ کا رویہ دین کے شعبے میں درست نہیں ہے. حق کو حقدار حق کا حقدار کا اس کو حق پہنچے, جو ذمہ داری میری اس کو میں پورا کروں, میں جب گیا کہ اسپتال میں تو ہمارا چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی وارڈ بنی ہے پھر رہا ہے کسی اور جگہ, تو میرا تو بے تکلف تھا, میں نے کہا کیا لے کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا جو فالتو چند فضول چند کار میں اگست ہوئے گرد ہے آؤڑو مارا آؤڑو مارو دیا ماضی گھر سے انکار تھا, ایک فالتو کام لیا ہوا ہے دن کو اس پہ پھرتا پھراتا رہتا ہوں تاکہ شام کو میں کام کے لیے پھٹوں اپنے پرائیویٹ کام کے لیے. یا اللہ اب یہ دین ہے دین, یہ تو دین نہیں ہے تو سادین ہے, پشتو کے دین سادین کے محاورہ ہے نہیں. ہمارے ڈاکٹر سفیر صاحب نے واقعہ سنایا, ان کے کنسلٹنٹ تھے ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب مرحوم اللہ ان کے مغفرت فرمائے, کہتے انہوں نے واقعہ سنایا, انہوں نے کہتے مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو برخودار میں آپ کو کہتے مجھے اپنی تجربے کی باتیں دکھاتے رہتے اپنے ڈاکٹری کے علم کی بھی اور اس کے علاوہ زندگی کی, کہتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک دفعہ میں کلینک میں گیا تو بہت سارے مریض سے کلینک بھرا ہوا تھا, میں نے کہا آج کیا بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ او پی ڈی میں تھے نہیں موجود نہیں تھے تو اس لیے مریض آپ کے پاس کلینک میں آئے, کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی ضروری میٹنگ پر مجھے جانا پڑا تھا دن کو, کہتے مجھے بڑا دکھ افسوس ہوا کہ ان لوگوں کو میرے وہاں نہ جانے کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی کہ میرے پاس یہاں آئے ہیں, کہتے اس دن میں نے سارے مریضوں کو مفت انہوں نے مجھے بتایا کہ برخدار ایسے موقع پر کیسا طرز عمل اختیار کرو گے تو اس سے اللہ برکت ہے, اس سے اللہ تبارک والا برکت ہے تمہارا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ وقت حساب کتاب آدمی سے کہے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا, میں بیمار تھا تو میرے عادت کو کیوں نہ آیا, ٹھیک ہے یا اللہ تو تو ساری ضعف اور ساری کمزوریوں سے پاک ہے تو, تو ہاں جی سارے عیبوں سے پاک ہے, سبحان اللہ کا نام سبحان سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم, اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عادت کو وہاں پڑھاتا تو مجھے وہاں پاتا, میرا فلانا بندہ بھوکا تھا اگر تو کھانا کھلاتا, وہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا تھا اللہ کے اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے پاک, سبحان اللہ. میلا مولوی صاحب ہمارا دوست ہوتا تھا نا, تو یہ راجیب آدمی تھا, اس نے کہا ایک دفعہ میں آیا کہ میں راستے پر آ رہا تھا سائیکل پر موٹر سائیکل پر, ایک جگہ ایک کتا پڑا ہوا ہے, کہ بڑا اس کا برا حال ہے, میں اس کے پاس گیا اس کے بدن کو میں چھوا, اس کو بخار چڑھا اور پیاسا بھی اور بھوکا بھی, کہتے میں گیا اس کے لیے دودھ دیا اور اس نے لوٹی اس میں گول کر لا کر اس کو کھلائی میں, اور کھا کر اٹھا, بیاس رہا بول بھی آدمی کوئی پوچھنے والا نہیں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت پاکستان کی 14 گریڈ کی نوکری دلوائی بغیر اسباب کے بغیر, مولوی صاحب یہ تو صرف ایک کتے کی خدمت ہوئی, انسان کی خدمت سے اعلیٰ ہے, تو مسلمان کی خدمت اس سے اعلیٰ ہے, پھر اپنے جو ہے تو اسے کیا کہتے ہیں یہ زبیدر ہاں سلارینی جو اپنے رشتے دار برادری کے ساتھ کر رہا تھا وہ اس سے اوپر ہے, واقعہ سنا آپ لوگوں نے, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے والد کا نام ہے جی تبکتگین, اور اس کے والد کا نام ہے لبتگین, تبکتگین کا واقعہ غالباً کہ اس نے ہارنی کا بچہ پکڑا اور اس کو لے کر آ رہا تھا, ہارنی پیچھے پیچھے آ رہی, تو جب دیکھا تو اس کا دل دکھا, اس نے اس ماں کی ممتا کی خاطر بچے کو آزاد کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل پر ان کے لیے افغانستان خراسان کے علاقے کی حکومت 7 ولایت کے منظور کی, کہ اللہ کا ولی بھی ہوگا اور صاحب حکومت بھی ہوگا, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ 7 انتہائی اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے بادشاہ بھی ہے اور انتہائی اونچے درجے کے ولی بھی ہے, ایسی بات نہ کرنا جس سے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے, خواہ غریب مزدور کیوں نہ ہو, چاہیے بیاسرا کیوں نہ ہو, ایک پولٹری کو ایک آدمی بھیک دے رہا تھا یہ جماعت کے آگے, تو اسے لیا تو پولٹری کے بیچاروں کا تو کبا ہاتھ پیر کام نہیں کرتے, اسے گر گیا اور گر گیا, اس کو اٹھاتے ہوئے اس کی گاڑی کا وقت لگا, دروازہ بند ہونے میں اتنے منٹ دیر لگی, تو آخر اس کو دھکا مار کر گرا دیا, گھر آیا لڑکا گرا ہوا تھا اور بازو اس کا ٹوٹا ہوا, اور اس کو جو اسپتال کر لے گیا سیکورٹی میں, تو پیچھے سے کسی تکلیف کے لیے لڑکی بھی آ پہنچی, ٹھیک ہے وہ فار بکار تھا پولٹری تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق, اس میں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے, فیصلہ الہی نافذ ہو جاتا ہے, فیصلہ الہی نافذ ہو جاتا ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ نے مستوری میں لکھا ہے, دل بدستاور کی حج اکبر, دل بدستاور کی حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر, کعبہ بنیاد خلیل حاضر دل گزرگاہ جلیل اکبر, دل بدستاور کی حج اکبر, دل کو آتے لوگوں کا دل ہے یہ حج اکبر ہے, اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے, کعبہ تو حاضر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی کا تعمیر کردہ ہے, اور دل جو ہے یہ جلیل اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کی گزرگاہ ہے, دل گزرگاہ ہے دليل ايه اخبارك؟ اذا انه يا مان نصيب نہیں ہوئے اس کو دل میں ایمان کی گہرائی نصیب نہیں ہوئی. اس کا تھوڑا سا سطح ایمان ہے جس پر یہ نماز روزہ کر لیتا ہے اور ظاہر اس شریف کو اختیار کیا ہوا ہے, سطح سا ایمان ہے, اس کو گہرا ایمان نصیب نہیں ہوئی. جس پر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوئی. اس دیش کو اپنی زندگی اپنے اس پر دیکھتے رہا کریں. ظاہر بیماریوں کے ٹیسٹ کے لیے تو اسپیشل ڈاکٹر کی ضرورت ہے, پھر لیبارٹری کے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے, ہاں جی, اور دل کی بیماریوں کے لیے آپ خود اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ایسے موقع پر اپنے حال کو دیکھ لیا کریں. اگر ایسے موقع پر ہم اور آپ اللہ کے حکم پر دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, جب مفاد دینے کے لیے حکم ان سے ضائع ہو جاتا ہے, تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمانی تعلق ہے وہ پکا نہیں ہوا ہے. صرف وہ ایمانی تعلق ہوا جس پر ہم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. لیکن ایمانی تعلق ایسا ہوا ہو جو مفاد کے وقت ہماری رہنمائی کرے, وہ اصل نہیں ہوا ہے. اس میں بزرگوں نے بڑی بات کہنے کا مزے سے متاثر ہو کر, نفس کے مزے سے متاثر ہو کر گناہ کر لینا, یہ روحانی لحاظ سے کم گناہ ہے, یہ کم گناہ ہے. نفس کے مزے سے متاثر ہو اور مفاد سے متاثر ہو کر گناہ کرنا, یہ بڑا اس سے زیادہ درجے میں, کیونکہ مزے والے گناہ میں عقل مغلوب ہوتی آدمی کرتا ہے. مزے کی کیفیت اس کی عقل کو مغلوب کرتی ہے اور یہاں جو مفاد ہے اس نگر پورا کام کر رہی ہوتی ہے, یہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت کرتے ہیں. مفاد کے بعد اس کی عقل مغلوب نہیں ہوتی. اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کی ایک فہرست ہے, نفسانی گناہ اور شیطانی گناہ. جن گناہوں کے لیے انسان نفس کے مزے سے مغلوب اگر سے کیے, یہ نفسانی گناہ ہے, اور جو گناہ بھی کبر حسد لالچ کینہ کے تحت کرتا ہے, اور جو گناہ آدمی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, یہ شیطانی گناہ ہے. اور ان کی معافی اچھا دے اس سے فخر ذرا. ہر ایک آدمی اپنے ڈیسک خود کر سکتا ہے, ایسے وقت میں اپنے باطن کے اپنے دل کے حال کو دیکھتے رہا کریں. ایسے موقع پر جو اپنے باطن کے اپنے دل کے حال کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کا پورا پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم لوگ یہاں پر جو سلسلے چلانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں نا, اپنے ماحول میں رہتے تو ہر ایک آدمی قدر خیال کرتا رہتا ہے. ہم بھی اپنے رویے میں آ کے شاجی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں توازو ساری چیزیں حاصل ہو گئی. اجنبی ماحول میں جس وقت لوگ ایک عام آدمی کے طور پر ہمارے ساتھ رویے کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں اپنے نفس لگ کر محسوس ہوا کہ میرا خیال نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیر صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ صوفی صاحب یہ ذاکر صاحب، یہ تبلیغی صاحب، یہ وہم تقدیس میں مبتلا ہے، اپنی ایک مقدس شخصیت کا دعوے دار ہونے میں مبتلا ہے. میں یوں سمجھتا ہے کہ میرا ان چیزوں کی وجہ سے میرا لحاظ کیا جائے، میرا خیال کیا جائے، مجھے فوقیت دی جائے، جس لاپ لوگ کہ لفٹ دی جائے، مجھے فوقیت دی جائے. اور یہ تو اس کے باطن کا شور ہے جو اس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. حضرت مولانا اشرف علی ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے یہ بات پوچھی کہ میرے پاس جب مرید آتا ہے تو خیال اس کان کی طرف چلا جاتا ہے کہ ادیہ شکرانہ لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا. پھر سے مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ میری طبیعت میں کم آئے کم آئے دل کی بیماری ہے کہ اللہ کے غیر سے آدمی کی امید لگ جائے کہ مجھے کچھ دے گا. اللہ کے غیر کے ساتھ امید لگ جائے، توقعات لگ جائیں، انتظار ہو، نفس انتظار کریں مجھے اللہ کے غیر کی طرف سے کچھ ملے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا اگر شکرانہ نہ لایا ہوا ہو تو آپ کے رویے میں اس کے ساتھ تبدیلی پھر آ جاتی ہے؟ تم نے کہا تھا تبدیلی تو نہیں آتی، جو اس مرید کا حق ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں، اس مرید کا حق کو میں پورا کرتا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تما نہیں ہے، یہ تما نہیں ہے، وسوسہ ہے، یہ تما ہے. تما کا وسوسہ ہے، تما نہیں ہے. اگر آپ کے رویے میں اس مریض کے ساتھ تبدیلی آئی ہوتی پرانا عدیہ نہ لانے کی وجہ سے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ پھر تما ہے، اور رویے میں تبدیلی پھر تما نہیں ہے، تما کا وسوسہ ہے. وسوسے پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وسوسے پر پکڑ نہیں ہے. کہ دو درجے میں بیان کرتا رہا تو ہوں نا، وہ مجھے آپ تو بھول گیا. آپ تو شرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی تین چار درجے لکھے ہوئے ہیں. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ وسوسہ، حدیث نفس، ارادہ، اس میں حدیث نفس کے ایک دو اور درجے بھی ہیں درمیان میں، وہ پڑھے تو پھیرے گئے، بھول گئے. وسوسہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا، حدیث نفس آدمی اس وسوسے سے لطف اٹھانے لگا، اس وسوسے کے پیچھے جا رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے. ہاں جی، اس کو نفس کہتا ہے. اچھا پرانی لڑکی جو تم نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں کیسے تھیں، ہونٹ کیسے تھے، ہاں جی، خاص کر کے سنگا ہوئے تم نے سنگا ہوئے، یہ بس پتا آیا کہتا نا، بس اسے پھینک دے. جب یہ اپنے نفس سے جواب اس کو دیتا ہے اور پھر خیال کو جماتا ہے، پھر آگے چلاتا ہے، بڑھاتا ہے، تو یہ حدیث نفس. اور یہ بطور ڈاکٹر کے، بطور انسان کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے، میں میرا یہ تجربہ ہے کہ وسوسہ سے گلینڈ کام شروع نہیں کرتے. ہاں جی، حدیث نفس سے گلینڈ کام شروع کرتے، اور وہ ہارمون اس کے بدن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ارادہ وجود میں آتا ہے. پھر ارادہ وجود میں آ جاتا ہے، جب ارادہ وجود میں آ جائے تو اس کو روکنا اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لگام کھینچنا، یا وہ گھوڑا خود گرتا ہے یا پھر اپنے سوار کو گراتا ہے. سرفراز صاحب گھوڑا دوڑایا ہے بچپن میں؟ بچپن میں گھوڑا دوڑایا ہے کتنے دوڑایا؟ ہمارے بچپن میں ہماری بڑی بڑے بوڑھے وہ دوڑاتے تھے نا، تو میرا بھی جذبہ ہوتا تھا کہ میں بڑا ہو کے میں دوڑاؤں گا چلنا، لیکن ہمارے جب دوبارہ آیا بس گھوڑے ختم ہو گئے. پھر جو ہے گاڑیوں موٹر سائیکلوں کا پرواز شروع ہو گیا. پتا میرا بڑا ارمان تھا چیزیں دیکھ لو اسما کرنا، ان شاء اللہ جو بجو اصل میں. تو یہ کیا بات تھی جی گھوڑے والی؟ ہاں، ارادہ جب وجود میں آ جائے نا، ارادے کو روکنا پھر بہت مشکل ہے. پھر گویا آپ سرپٹ گھوڑے کو کھینچ رہے لگام سے. یاد آپ لوگوں کی اصلاح میں تو ایک دفعہ میجر شعیب آیا تو زخمی ہوا ہوا تھا. گاڑی چلاتے ہی اس نے ایکسیڈنٹ کیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوگی تمہیں؟ تو اس نے کہا یار جی میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسا ہے تو دشوار آدمی ہے نا. اس نے کہا وہ کہتے تھے کہ اگر آدمی ٹاپ گیئر میں گاڑی کو بٹھاتے ہوئے فرسٹ یا سیکنڈ گیئر لگا دیں تو گاڑی گھوم کے اس طرح آتی ہے. کہتے یہ میں کر رہا تھا, خوب پیر چھوڑی ہوئی تھی اس کی, فرسٹ یا سیکنڈ گیئر لگائی اور اس کا جو اٹھایا نا یہ وہ کیا کہتے ہیں ایکسلریٹر نہ اس کو کیا کرچ, اس کو اٹھایا تو گاڑی چو کر کے گھومی اور بس حادثہ ہوا اور زخمی. میں کہا ماشاء اللہ کہ زخمی تو ہوا لیکن مزہ بڑھایا. کچھ نہیں بات پیسے میرے ساتھی کو بتایا, میں نے کہا کہ آدمی کے اسلام قبول کرنے پر میرا نعرہ لگایا تھا, اس نعرہ لگایا سے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی, جس کے لیے آپریشن ہوا. ایک آپریشن کی درد کی بڑی تکلیف ہوئی لیکن نعرے کا مزہ اس سے زیادہ تھا. اس جلسے میں گئے ہوئے تھے آپ کے جلسے میں تارک علی شاہ صاحب, تو نوجوان نعرے لگا رہے تھے ایسے, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا سوکھ مجھے بیاہ نعرہ لگاؤ, بیاہ کا ماما ٹیک بس, پھر اگر نعرہ لگاتا ہوں تو پھر آگے ٹوٹتی ہے تب میں کیا کروں. سبحان اللہ. سرل یہ ہے کہ وسوسے کے وقت روکنا ہوتا ہے, حدیث نفس بننے نہیں دینا ہوتا. آگے بات چلتی بڑی تو فن بفضل تعالیٰ, یہ تصوف کا جو فن ہے یہ تو اتنا وہ ہے مرتب اور مدون, اتنا سسٹمیٹک اور مرتب اور مدون کو کیا کہتے ہیں, اتنا سسٹمیٹک اتنا آرگنائز اتنا مرتب اور مدون ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں قبولیت اس حلق تم آپ کو نہیں دلا سکتے. باقی سارے وسائل گناہوں سے بچنے ساری باتیں فن ہیں, آدمی سیکھ لیتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی کے قلب میں وسوسے کے لیے بھی جگہ رہے. فن ہے یہ, اس لیے میں کہا کر دوں کہ تصوف جو ہے آدھا فن ہے آدھا فضل ہے. فن ہم سکھاتے ہیں وسوسے کو کیسے کنٹرول کرو گے, حدیث نفس سے باطن کیسے فارغ کرو گے, ہاں جی ارادہ بن گیا کیسے کرو گے, آنکھوں کی حفاظت ایسے کرو گے, دل کی حفاظت ایسے کرو گے, فوج کی حفاظت ایسے کرو گے, یہ فن ہے. یہ سیکھ کر آدمی اعمال سارے حاصل کر لیتے ہیں. پھر آگے آدھا فضل ہے, جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی قبول ہو جاتا ہے. جب تک فضل نہ ہو تو فن کچھ کام نہیں دیتا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوس نائے کرتے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی سے شادی کر رہا ہوں, آدھا کام ہو گیا ہے. کیسے لگا؟ میں بالکل تیار ہوں. اب وہ تیار ہو جائے تو پورا کام ہو جائے گا. تو فن جو ہے یہ وہ شہزادی کا ذکر ہے, فن شہزادی کا ذکر ہے. فضل فضل پھر آگے سے اس کی طرف سے قبولیت سے. وہ فضل فضل الہی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. پہلے غیر نسل خیرے کو قبول فرما دے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں رات کو چور آ گیا اور وہ حاجت میں مشغول تھے کہ چور داخل ہوا اور اندر آتے ہی اندھا ہو گیا. آپ حرکت ہی نہیں کر سکتا, بیچارہ چھپ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس میں اندھا ہونے میں جو اس کو شرمندگی ہوئی, جو تو بتائے ہوا, جو اس کا حال گزرا, گزر گیا کہ آپ کیا کریں. تو اتنے میں ان کے پاس آمد ہوئی, خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی کہ فلاں افضال کی وفات ہوئی ہے, اور آپ خطب التکوین ہیں تو اس کی جگہ دوسرا آدمی افضال مقرر کریں. تو نہ اس کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا اس کو پکڑیں گے. پکڑا گیا, چور کو لایا گیا اور وہ افضال ہوا. کہاں کہ جو توبہ اس وقت اس نے کی, جو شرمندگی اس کو اس وقت ہوئی, وہ جو ہے تو ایسی لاجواب تھی کہ آدمی چور آیا ہوا تو اللہ والا کی چوری کرنے کے بھی فائدہ ہو جاتا ہے آدمی کو. کوئی دعا, کوئی بد دعا, بد دعا لگی تب بھی فائدہ ہوگا. ہاتھ پیر ٹان ٹوٹی تو آدمی تو بتائے ہوگا, دعا ہوگی تب بھی کام ہو گیا. سارے واسطے ایسی دعا ہو گئی کہ آدمی ابدال بن گئے. چلے جی, توبہ کی کیفیت. ڈاکٹر سیاح سے بھی جو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ہاں جی, اس پر شاہ صاحب نے نصوحا کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا موضوع القرآن میں؟ ہاں جی, ہمارے علاقے میں یہ واقعہ سناتے رہتے تھے. اور یہ پھر کتابوں میں میں نے نہیں پڑھا, والا میں نہیں پا سکا اس کا ساری عمر. تو کہا کرتے تھے کہ نصوحا جو ہے یہ ایک بادشاہ کے کا ملازم تھا, ایک بادشاہ کا ملازم تھا اور اس کی داڑھی کے بال نہیں اگے ہوئے تھے, تو یہ عورتوں میں اس کا ملازم ہوا ہوا تھا. تو بادشاہ کے گھر کے اندر عورتوں میں ملازم ہوا ہوا, بس آدمی مرد شکل عورت کی اور بس مزے کر رہا ہے. کہ ایک دفعہ انگوٹھی گم ہو گئی, اس میں سب کو کھڑا کیا گیا. اس نے کہا کہ سب کی ننگے کر کے تلاشی لی جائے سارے ملازموں. تو اس نے کہا آپ اگر ننگا کیا گیا تو بس میری تو انگوٹھی تو دل میں نہ ملنا ہے, لگتا بات ہے میری تو گردن جا رہی ہے, گردن کاٹی جائے گی. تو اس نے کہا یا اللہ اگر آپ مجھے آج بچا دے تو میں سب چیزوں سے توبہ طائب ہوا, اور یا اللہ اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں تو بس. کہتے ہیں کہ اس کے پاس آتے ہی اس سے پہلی عورت جو تھی اس سے انگوٹھی برامد ہو گئی. بس یہ نکلا وہاں سے اور ایسا تو بتایا ہوا کہ بس اس کے بعد پھر زندگی درست. تو تائے وہ بنا زمبے کا ملا زمبا, جو گناہ سے توبہ کر سکے گا اس کو منع کیا ہی نہیں ہے. عبدالقادر آ جائے گا, عبدالقادر عبدالقادر جو گائے ہی پالتا ہے نا, جیسے کہ کل اغوا پڑے اس لیے کہ نا باٹ گولی پڑے بھی آگا بیا منگا گوٹا گو ماں ماں کے نا زیادہ مضبوط تھی. رسی توڑ دے گائے نا اس کو, پھر ہم گرا لگائے تو رسی اور سوتی وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو توبہ بعد توبہ کے اللہ کے ساتھ الگ ہوتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. آدمی توبہ کرے تو صحیح. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.